खटाओं में नहा कर देखो, धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। वो सितारा है चमकने दो यूं आँखों में, वो सितारा है चमकने दो यूं आँखों में, क्या जरूरी उसे जैसे बना कर देखो, क्या जरूरी उसे जैसे बना कर देखो। पत्थरों में जुबान होती है दिल होते हैं, पत्थरों में जुबान होती है दिल होते हैं, अपने घर के दरो दीवार सजा कर देखो, अपने घर की दरो दीवार सजा कर देखो। फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है, फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है, वो मिले या न मिले हाथ बढ़ा कर देखो, वो मिले या न मिले हाथ बढ़ा कर देखो, धूप में निकलो घटाओं नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो।